nazwi yanga mobali nalingaka angelo ya nzambe elenge mobali filo nazoto ami ya bomengo na se nazwi ebongi na badela nakolinga ye atako balobi nyonso pamba nyonso pamba mpo azalaka na ye motema pembe tika nalinga ye tika nalanda ye ya bobobo kana kozala na ye butu na moi siserie kana kozala na ye surema se pour l'éternité je te choisis rien que pour moi pour le meilleur et le pire je te choisis rien que pour moi ya jibie le meilleur et le pire. Ah ah! Le micro! Yamana, Yashike! Pako le pas, Pako le pain! Sopamba bo azala kana ye motema pembe tika nalinga ye tika nalanda ye ya jipeo ya boboto ngana kozala na ye butu na moi kweli pasuki bako sini ngai unalo baki migogo mama mama mama mama mama koko nakota mola nzela nakutani nelenge mobali kongo Ekole kangana kitambo Na zongi na mbiza na katia sinelupwa Na kutani nelile Yashiki Mama